conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats al que és l'últim dels programes d'aquesta temporada. I què vull dir amb això? Doncs que marxem de vacances. Hola, Teresa. Hola, macos. Benvinguda. Ben trobat de tothom. Molt bé, hola, xiquitín. Hola. El nostre trobador està trist. Sí, perquè no va de vacances, està trist. Ah, no. Però ja s'animarà, ja. No, és perquè no em vaig. Digui una cosa aquí que porta vitamines i ja veràs. No és perquè no me'n vaig de vacances, que, esclar, anem de vacances nosaltres. I... Sí, però cap problema. Ah, bueno, sí, però jo vindré amb una energia que ja veuràs. Tinc uns plats preparats ja per l'any que ve. Els faré treballar, eh? Oh? Els faré treballar. Molt bé. A nosaltres? No, els que escolten, els que ens segueixen, si fan menjar, els faré treballar una miqueta. Però jo crec que quedaran uns plats. Ara, el postre d'avui, pugui menjar, mare. El postre, no tindrà res a veure amb la coca, això. No. La coca l'ha portat avui per celebrar aquesta final de temporada. Que hem estat tots bé, i a part el Jordi Puy, que era el nostre tècnic oficial, es perdrà el tastet de coca que ha portat la Teresa Diviu. Bueno, ja ho tastarà una altra vegada. Sí, però s'ho menjarà l'altre tècnic, que és el Frank, que avui és el que està per aquí i que és l'únic que parla. Així com el Jordi no parla, el Frank sí, li dius hola. Hola. Veus? Aquest sí que parla. Contesta. Tu li dius hola al tècnic de so i si et diu hola ja... Així és altra cosa. És un dia diferent, ja. Oh, ja està, ja és més festa. Sí, ja ha animat la cosa, veus? Entre l'enraonar i la coca ja veràs que anirem animats. Estic segur que sí. Molt bé, doncs ara ja anirem amb l'espai Adimir, que avui també és l'últim dels espais d'aquesta temporada. Fins l'octubre, recordeu bé, nosaltres fem vacança des d'avui mateix i fins a l'entrar l'octubre fem vacances, per tant no ens escoltareu aquests dies. Però esteu atents, que a l'octubre tornem. Doncs el que deia, l'Anna Ballesta és l'encarregada de presentar l'espai Adimir, que després d'una ràfaga del programa l'escoltareu. Això és Espai Vital. Hola, Xavi, molt bona tarda. Estem una vegada aquí, en aquest espai Adimir, dintre de l'Espai Vital, una vegada més, com dic, i en l'últim programa abans de les vacances. Aquesta tarda també volem presentar un projecte maco, novedós, i tinc la presència aquí a l'estudi del meu company de l'associació, Andrés Jiménez. Hola, Andrés, bona tarda. Bona tarda. Tinc també aquí a la presència de David Ruiz. Bona tarda. Hola, David, que és el cap tècnic d'Infància i Joventut de l'Ajuntament. I també tinc a la Mariola Triano. Hola, bona Mariola. Tarda. Bona tarda. Hola, que és la coordinadora de l'empresa Més que Lleure. He presentat aquests convidats, però ara m'agradaria, perquè això no ho he dit i això ho diré al meu company, m'agradaria, Andrés, que ens expliquessis quin projecte, ara que ve les vacances, quin projecte maco està realitzant l'Associació Adimir conjuntament amb l'Ajuntament. Pues el proyecto consiste en un proyecto de integración donde lo que busca Adimir es un componente dentro del gran objetivo que tiene Adimir, que es la cohesión social, es facilitar que la gente con discapacidad en Montcada y Reixac pueda tener una vida normal y desarrollar su vida como cualquier otra persona dentro del municipio. En este caso se trata de un proyecto para niños con necesidades especiales y lo que buscamos es que estos niños en el Casal de Estiu, que se organiza desde el ayuntamiento, pues puedan participar como un niño más. Por esta razón, Adimir lo que hizo en su día fue presentar este proyecto de integración en la Comisión de Necesidades Educativas Especiales y una vez que esta comisión hizo suyo también el proyecto, lo presentamos a la Regiduría de Infancia y Juventud del Ayuntamiento. El proyecto básicamente es un proyecto sencillo y creemos que es muy razonable y que se lleve a cabo. Básicamente es que realmente en el Casal de Estiu haya niños que tengan necesidades especiales y que puedan participar igual que otro niño de Moncada. Y para eso lo que necesitamos es que estos niños pues estén tutelados, que puedan tener a monitores que puedan estar pendientes de ellos y que sepan de sus necesidades y de sus carencias y les puedan ayudar en los momentos adecuados. Para eso hemos pedido que a la hora de hacer el concurso, de contratar la empresa, esta empresa pueda tener una serie de monitores con formación adecuada que puedan ayudar a los niños durante el Casal de Estiu. Es un proyecto que no solamente tendría que tener en cuenta estos monitores especiales, sino que queremos que el resto de monitores hagan suyo el proyecto. Porque lo que hemos visto es que los niños, cuando le damos la posibilidad de interaccionar con otros niños iguales que ellos y con la sociedad en general de Moncada, el resultado es que hay una normalización que se vive con naturalidad y es un proyecto muy bonito. Perquè, Andrés, des de l'associació creiem, no?, que això és una riquesa, que aquests nens puguin gaudir també del Casal d'Estiu, no només per ells, sinó també pels companys, els nens estàndard, per dir d'alguna manera. Efectivamente, lo que yo estaba intentando pues hacer énfasis en esa idea. Hemos visto que en todos los proyectos que llevamos a cabo, que básicamente el objetivo fundamental es la normalización, hay una alegría, hay un enriquecimiento mutuo de la persona que participa, ya sea una persona sin discapacidad y de la persona con discapacidad. Al final lo que conseguimos es una vida natural, feliz, y que se puede vivir realmente dentro de Moncada como un municipio que queremos que viva la discapacidad como si fuera una característica más sin darle mayor importancia, ¿no? Por eso también lo que hemos hecho en este proyecto es pedir que en la hoja de prescripción ya los padres puedan indicar que tienen un niño uh-huh. con necesidades especiales para que se pueda programar con anticipación pues, cuántos monitores se necesitan y de qué tipo. Perquè ara ja ha quedat establert, no?, des de l'Ajuntament en la convocatòria d'aquestes bases, ja ha quedat establert això que comentes, mm-hmm. de que els pares, a l'hora d'escriure els nens en el Casal d'Estiu, puguin fer referència de que el nen, en aquest cas, té una necessitat especial. Efectivament, i així se puede dimensionar correctamente cuál es la necesidad para el próximo año del Casal d'Estiu y podamos, la empresa contratada, pueda programar qué tipo de monitores son los más adecuados y qué número de ellos. Jo volia preguntar a David Ruiz, que recordo que és el tècnic d'Infància i Joventut de l'Ajuntament. Gràcies una altra vegada per estar aquí, David. A vosaltres. Com va sorgir des de l'Ajuntament la idea d'incloure en les bases del concurs i per primera vegada, que això és molt important de destacar, és la primera vegada que està inclòs aquestes necessitats d'aquests monitors en les bases del concurs. Com va sorgir aquesta idea de comptar amb monitors per atendre nens amb necessitats especials? Bona tarda a tots. L'atenció amb nens amb necessitats educatives especials no és una acció nova d'aquest any, sinó que hi ha altres anys havien participat dintre del Casal, però amb més bona voluntat que eficàcia dintre del projecte, no? Intentant, per part de la Regidoria d'Infància, resoldre els casos d'una manera individual. Realment, la novetat d'aquest any és que l'Ajuntament ha inclòs dintre del plec de clàusules per optar a la gestió del Casal d'Estiu l'atenció amb nens amb necessitats educatives especials, però d'una manera global. És a dir, independentment de la casuística particular de cada nen, la integració d'aquests nens ha d'estar dintre de la dinàmica del propi casal, no? Cadascun d'aquests nens són un més dels 440 inscrits que hi ha. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? Els nens que participen. Que maco, no?, poder gaudir d'aquesta riquesa, no?, de diferència, però a vegades d'igualtat, no? Evidentment. I per això, i clar, evidentment aquests nens tindran un seguiment individualitzat, però no diferenciat, no? Que és un dels temes que sempre havíem parlat amb Vladimir. I, sí, clar, que... i realment, ara és el que anava a dir, no? Que després del treball d'aquests anys, l'associació Vladimir, per mitjà dels seus projectes, ens ha fet, no? Que ens ha marcat el camí per posar fil a l'agulla dintre del projecte de Casal d'Estiu per acurar realment l'atenció a aquests infants, no? I gràcies realment a l'associació Vladimir podem dir que aquest any el projecte és un primer pas per a aquesta integració total dels infants dintre les activitats del municipi. I gràcies també a l'Ajuntament, vull dir que ha crescut en aquest projecte i que ens hem implicat conjuntament per portar-ho a termini, no? O sigui, perquè sigui possible. A mi m'agradaria que acabessis d'explicar ben bé això que vol dir de tenir un monitor especialitzat o adequat per a nens amb necessitats especials. Perquè no és fer, suposo, vull dir, ho sabem nosaltres des de l'associació, que no és fer un monitor només per a aquest nen. El monitor serà de tots. Sí, però en algun moment determinat, suposo evidentment. Que... El que estem buscant en aquests casos, no com altres anys, sinó és que el monitor sigui la referència, però per la part interna, o sigui, per les famílies, per els propis companys, per els altres monitors, no pel nen. Uh-huh. Sinó el nen serà un mes. Un monitor més dintre de l'entorn. El que passa que aquell monitor tindrà tota la informació facilitada per la família, per els psicòlegs terapeutes, etcètera. Vale? Que, clar, en qualsevol cas, ell tindrà doncs, l'acció directa, no?, sobre aquell nen. Però la intenció és aquesta, no? No que sigui aquell monitor d'aquell nen que participa dintre d'una activitat d'altres nens, sinó que són un mes de tot el grup. Quants nens, aquest any, que és la primera vegada, repeteixo que està inclòs en les bases, eh? Vull dir, no és sí, que sí, abans no s'hagi fet. Sí, sí, correcte. Quants nens s'han inscrit tenint amb necessitats especials? Aquest any, dels 440 inscrits, tenim 8 nens que han especificat dintre de les inscripcions que necessiten alguna particularitat especial. I conjuntament amb aquest, els pares, les famílies, doncs, han aportat els seus informes, que això facilita realment la tasca dels monitors que vetllaran per aquests infants. Home, per ser la primera vegada, podem dir que bueno, no és una xifra evidentment escandalosa, però sí que és una xifra significativa de que aquesta demanda és existeix. Realment, no? I a part, encara que sí que és només un nen. Ahà. O sigui, que tinguin la possibilitat. El número no ha de ser un hàndicap perquè aquest projecte tiri endavant, sinó que totalment al revés, no? Que sigui que aquell nen o aquells nens puguin gaudir del Casal d'Estiu. Creus, David, que iniciatives com aquesta representen un pas més cap a la normalització social de les persones, en aquest cas d'aquests nens amb discapacitat o necessitats especials? Sí, estic totalment convençut, no?, que iniciatives com aquestes ens fan créixer com a societat, no només com a un projecte en si, sinó, clar, ens hem de donar realment que qualsevol d'aquests infants pot ser el nostre fill, el nostre germà, bueno, i que realment han de tenir la possibilitat de gaudir de les activitats com qualsevol altre. Mm-hmm. I l'Ajuntament pensa tenir més actuacions en aquesta línia? Bueno... Almenys des de la teva regidoria. Sí, jo des de la part tècnica. Des de la part tècnica. Des de la part que tu toques, sí, o domines. I l'àrea d'infància i joventut, considero que l'Ajuntament ja està sensible dintre d'aquests projectes i que, clar, evidentment que volem continuar el recolzament als projectes que des de l'associació d'Imir ens vulguin presentar o ens vulguin recolzar. Evidentment. Fantàstic. Ja sí, presentarem sí. Molts, eh? Molts. Fantàstic. Prepareu-vos-ho perquè presentarem moltíssims. Bueno, moltíssims projectes. D'això es tracta. Ara jo volia parlar amb la Mariola. Mariola, gràcies per estar aquí. A vosaltres. Tu ets la coordinadora de l'empresa Més que Lleure, que és l'empresa que aquest any farà el Casal d'Estiu a Moca de Reixac. I a mi m'agradaria preguntar-te la manera d'enfocar el Casal d'Estiu perquè puguin gaudir d'ell nens amb necessitats educatives especials. És nou per vosaltres? Sí. És nou? Sí, dintre dels Casals d'Estiu sí, és la primera vegada que ho farem. Però tot el resta del curs nosaltres fem menjadors escolars i extraescolars i sí que tenim nens amb necessitats educatives especials. Ah, vull dir que és nou dintre el Casal d'Estiu? Però no. Com a empresa no és una acció nova. No, ho fent als menjadors escolars, tots els nens tenen vetlladors i estan allà al menjador amb la resta de companys. Fan les mateixes activitats que tots els nens. Teniu moltes... treballeu amb moltes poblacions i teniu iniciatives d'aquestes altres poblacions? Sí. Dintre, ja t'ho he dit, dintre del casal d'estiu és la primera vegada que ho farem aquí a Montcada, però a la resta de poblacions, si sí, a Badalona es fa al menjador, a Santa Coloma... O sigui, feu a més puestos, a més municipis. A quins més? A Badalona es fa als menjadors, a Santa Coloma també, a Terrassa també tenim algun nen, alguna necessitat... O sigui que, Déu-n'hi-do, no? Sí. Vull dir que aquesta serà la primera experiència de casal d'estiu. De casal del lleure, diguéssim, dintre de fora de l'escola. De fora de l'escola, però bueno, que és una mica és allargar de continuïtat de lo que, de lo que és l'escola, per dir d'alguna manera, aunque sigui una activitat més lúdica. Com penseu portar a terme les actuacions concretes en cadascun dels casos? Perquè suposo que cada nen tindrà necessitat especial concreta i vosaltres com heu portat aquest... aquest tema? En principi, després de recollir les inscripcions, hem valorat la necessitat que tenien aquests nens i hem buscat el monitor adequat per a cada nen. Després hem quedat amb els monitors que vindran a la reunió de pares per conèixer les famílies. Estupendo. I després, amb algunes famílies ja s'ha parlat que el primer dia els nens tindran el seu terapeuta, la psicòloga, perquè faci la primera adaptació dels primers dies, de les primeres hores del casal. Ahà, això està molt bé. I després, aquest monitor anirà a la reunió de monitors com tota la resta de monitors. El dia 25 hem quedat al casal de joves amb tots els monitors i ells participaran igual, programaran igual. No només es dedicaran al seu nen, sinó que formaran part de tot l'equip. Està, o sigui, de totes maneres farà una integració molt paulatina, molt bé, amb els fisioterapeutes, els psicòlegs, tot el que calgui, no?, perquè funcioni. Sí, a poc a poc, el primer dia s'aniran fent perquè aquest nen, la seva integració sigui total. Jo personalment penso que és una opció boníssima la que està fent aquí ara a Montcada, que ja està establerta en aquestes bases, i que penso que això dona molta tranquil·litat a les famílies que estiguin implicades, perquè veure que l'Ajuntament està recolzant, que veuen oportú que els nens amb necessitats puguin anar a un casal, puguin gaudir dels companys, que sigui normalitzar, que és una mica sempre el que nosaltres estem aquí defensant, I que sigui a Montcada. I que sigui a Montcada, que són nens de Montcada, perquè sempre volem normalitzar tot arreu, però tenim que partir des de en el lloc on viuen aquests nens, que aquest cas és Montcada. Llavors jo, com a família implicada, per dir-ho d'alguna manera, la veritat és que em dona una sensació de tranquil·litat veure que hi ha un treball darrere perquè els nens estiguin ben atesos, que jo penso, sincerament, que això donarà uns fruits maquíssims. Només l'última pregunta, Mariola. Quin tipus de formació se li ha demanat a aquests monitors? La formació que estem agafant a la gent són integradors socials, estudiant de magisteri d'educació infantil o especial, i alguna persona té pedagogia o psicologia. Però aquesta gent, encara que siguin estudiant, la resta del curs treballa ja de vetllador a l'altra feina que tenen. Vale, o sigui que ja tenen una mica d'experiència, vull dir que... Doncs jo penso que ha estat molt ben explicat el que és aquesta normalització dintre de cases d'estiu, que pensem que és enriquir el municipi i que pensem que s'ha de continuar en aquesta línia. I bueno, jo només vull donar-te una altra vegada la paraula, Andrés, perquè acabis d'acomiadar aquest espai, perquè ara venen les vacances, venen a vacances d'estiu, la platja, la piscina, doncs ho tenim que passar molt bé, descansar, i nosaltres no tornarem fins a que passi a l'estiu, cap allà a l'octubre, que començarem, que tornarem a estar aquí, en aquest espai Adimir, dintre de l'Espai Vital. Pues desde Adimir solamente es dar las gracias porque el ayuntamiento haya podido coger el proyecto tal y como lo hemos planteado, adaptándolo a las necesidades, pero creemos que se puede cumplir perfectamente y hacer énfasis en que los proyectos que Adimir presenta, aunque sean puntuales, porque evidentemente los vamos presentando cuando los tenemos hechos y poco a poco y paso a paso, el objetivo final es que todos están interconectados entre sí, porque la realidad final y el objetivo que perseguimos, ya lo he dicho al inicio, pero me gusta que siempre tenga oportunidad de poder resaltarlo, es que vivamos con la normalidad de la convivencia en Montcada de gente con discapacidad y gente sin discapacidad. Realmente, cuando empezamos a trabajar con niños, hay una cosa muy bonita que es que al niño le das la oportunidad de convivir, la oportunidad de poder gozar de las cosas que vivimos en Montcada diariamente, los niños responden y son felices. Y eso es lo más importante. Muchas gracias. Doncs aquí, gràcies per estar aquí en l'Espai Adimir, David, gràcies, Mariola, gràcies, Andrés. Una abraçada molt forta a tots, que tingueu molt bones vacances i es veiem després de l'estiu. Xavi, moltes gràcies. Adeu. Molt bé, doncs gràcies, Anna Ballesta, gràcies per tot, fins la temporada vinent. Encantat d'haver estat amb vosaltres aquesta temporada. Esperem que per la propera, a partir d'octubre, perquè tornem a l'octubre, no, xiquitín? Sí, sí, si mal no recordo, sí, no? Sí, no, Teresa? Si estem bé, sí. Sí, home, tornarem. Tornarem. Jo... Tu no m'has dit que preparaves plats ja de cara a octubre? Ah, jo sí, ara ja veurem com estaré. Home, clar, dona, i tant. Tu, doncs com estaràs, igual de guapa. Doncs molt bé, això ha estat l'Espai Adimir, presentat per l'Anna Ballesta. Arribat a aquest punt, volem conèixer com està la sanitat pública a la resta de programes que conformen l'Espai Vital. Parlem de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua, Ràdio TNT, i no sé si me'n deixo una. Ara ho veurem. Comencem per Cerdanyola. Allà es troba el seu cap informatiu, que es diu Xavier Poza. La prevenció de la lipoatròfia semicircular ha estat el tema central de la jornada organitzada per l'Infocus Inerpro, l'Auditori del Parc Tecnològic del Vallès de la nostra ciutat. Durant la jornada han intervingut fins a 5 ponents, cadascun dels quals ha parlat sobre algun aspecte relacionat amb la lipoatròfia, trastorn del greix subcutani que apareix provocat per factors relacionats amb el lloc habitual del treball. El primer cas de lipoatròfia va ser detectat l'any 1972 a Alemanya. Tot i la investigació realitzada des de llavors, les causes encara són desconegudes. Diego Montañez, gerent de l'Infocus, parla de factors i assenyala quatre com els principals que poden influir en l'aparició de la lipoatròfia semicircular. Montañez destaca els llocs de treball, el sistema de climatització, l'electrostàtica que envolta el treballador i les persones en si. El gerent de l'Infocus, empresa organitzadora de la jornada, explica que lipoatròfia és un trastorn que no provoca dolor irreversible que apareix a la part superior de les cuixes i que suporta la pèrdua de teixit. Un dels principals objectius de la jornada sobre la prevenció de la lipoatròfia semicircular en entitats d'oficines ha estat, segons paraules de Montañez, desmitificar la problemàtica relacionada amb aquesta afecció. Montañez afegeix que fins que no es demostri el contrari, es tracta d'un trastorn estètic que no té conseqüències secundàries. Des de Cerdanyola Ràdio, Xavier Poza, aprofitem per acomiadar-nos a tota l'audiència d'aquest programa. Doncs moltes gràcies, Xavier Poza. Ens acomiadem també de tu. Que passis bones vacances. Anem ràpidament a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera. Bona tarda, avui des de Barberà us parlem de la xarxa de dones, ja que el passat dijous 22 de maig va tenir lloc la reunió mensual de la xarxa intercultural de dones. En aquesta ocasió, dues de les dones que formen part de la xarxa, que són infermeres del nostre municipi, van fer una presentació sobre els beneficis de la dieta mediterrània en la salut de les dones, trencant molts dels mites existents en l'alimentació. Les ponents van dur una mostra representativa dels aliments fonamentals de la dieta mediterrània, finalitzant aquesta reunió amb una degustació dels mateixos. La propera reunió de la xarxa tindrà lloc el proper dijous, dia 19, a la seu horari habitual a 6:45 de la tarda fins a 8:00 del vespre al Casal de Cultura de la nostra ciutat. En aquesta reunió es farà una valoració de la trajectòria i l'evolució de la xarxa fins a l'actualitat i es debatrà també sobre els reptes i els objectius de futur. Des de Barberà és tot i des d'aquí també, des de Ràdio Barberà, doncs us acomiadem fins a l'octubre i us enviem un petó molt gros i que passeu un bon estiu. Doncs molt bé, agafem aquest petó molt gros i ens l'enganxem a la cara. Núria, gràcies per tot. Anem a Montcada Ràdio. Allà es troba la Pilar Avian. Salutacions, Xavi. Des de Montcada avui us parlarem del Dia Europeu del Melanoma, perquè la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer va muntar el dia 12 de juny, al llarg de tot el matí, una parada informativa davant de la Casa de la Vila. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de voler sensibilitzar la població sobre la prevenció i el diagnòstic precoç del càncer cutani, la incidència del qual es duplica a Espanya cada 10 anys. Recordem que la radiació solar constitueix el principal factor de risc. El melanoma es diagnostica a qualsevol edat d'edat, encara que la major freqüència es dona entre els 40 i els 50 anys i afecta estadísticament més les dones que no pas els homes. Un dels grups amb major risc és el de les persones amb la pell sensible, que se solen cremar en la seva primera exposició al sol. Precisament el sol és el principal factor de risc per desenvolupar un melanoma, de manera que cal prendre un seguit de mesures bàsiques a l'hora d'exposar-se als raigs solars. La primera és evitar les cremades, especialment en la infantesa i l'adolescència, ja que hi ha un efecte acumulatiu i el càncer de pell es pot desenvolupar al cap dels anys. Durant els banys de sol s'han d'utilitzar cremes protectores amb un factor de protecció com a mínim 15 i que siguin efectives tant pels raigs UVA com pels UVB. Precisament, mostres de crema solar de la marca Isdin es van repartir el dia 12 aquí a Montcada a la parada de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'empresa, que té una seu a Montcada, va col·laborar amb el Dia del Melanoma a petició de la Regidoria de Salut Pública i Consum. Ara que l'estiu és a les portes, és bo recordar que els raigs solars són més nocius entre les 10 del matí i les 2 de la tarda i que durant aquesta franja horària s'han d'evitar les exposicions al sol sense protecció. Fins aquí la crònica d'avui i aprofitem l'avinentesa per acomiadar la temporada radiofònica als oients de l'Espai Vital, desitjar-vos un bon estiu i fins al setembre. Una abraçada, Xavi. Gràcies, Pilar, aviam, i seguirem aquest consell i vostès, sobretot, si tenen canalla, doncs, i van Força. Aquest estiu a la platja... Protecció. Molta. Aigua, sobretot, sucs. Sí. I un toldo per la sol, per la canalleta. Ahà. O un llençolet vell, també, a més, per tapar-lo. Bueno, el que deia la Pilar, també, les cremes protectores... Sí, que no, de, no, però... De la marca Isdin, no es poden dir marques, de la marca Isdin... En teniu de molt bones, eh? Jo ho dic per propi, ho he provat jo. Sí. Molt bé, doncs deixem a la Pilar Vian i ens anem a la població de Ripollet Ràdio. Allà trobem a la Francina Ricard. Bona tarda, Xavi, a tots els oïdors i oïdores de l'Espai Vital. Doncs avui des de Ripollet us expliquem que la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet va presentar el passat 9 de juny la campanya d'estiu Planta Cara a la Calor, que inclou consells per combatre els cops de calor mentre durin les altes temperatures. Així es repartiran a Ripollet 4.000 lots per als adults i 1.000 pels nens que contenen un cartell amb consells, un ventall, una crema de protecció solar i una ampolla d'aigua. Totes aquestes bosses es poden adquirir als centres d'atenció primària, a les farmàcies, al centre de dia i, en cas dels nens, als esplais, així com a les dependències municipals. Enguany, Planta Cara a la Calor té com a principal objectiu prevenir la deshidratació recomanant, per exemple, ingerir aigua i suc sense esperar tenir set, evitar sortir al carrer quan fa més calor i buscar sempre a l'ombra, portar roba lleugera, una gorra i utilitzar ventiladors, aire condicionat, així com tancar les persianes a casa. Això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda. Bona tarda i bones vacances, Francina. I, de fet, avui estan tots d'acord amb que us protegiu tothom del sol i la calor. Beveu molts líquids. Líquids. I les sombres està molt bé. Sí, i si no, protecció a la pell. Sí, no, encara que estigui la sombra, protecció a la pell. També? Perquè, sí, perquè a mi em dona el sol a la paret de davant de casa i em rebrota cap a mi. Ai, i goita com estàs, ja? I goita com estic de moreneta. De moreneta, eh? I això que sóc blanca. Molt bé, anem per la penúltima de les cròniques, es diu Estrella Núñez, ens ve de Santa Perpètua i ens fa 5 cèntims d'aquesta última crònica de la temporada de Santa Perpètua. Hola Xavi, què tal? La notícia que us tenim preparada avui és molt lúdica. Els membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua de Mogoda participaran en una jornada d'equitació adaptada organitzada pel Patronat d'Esports i la Diputació de Barcelona. L'activitat tindrà lloc a l'Hípica Malla i se centrarà en la coneixença del món del cavall. Els objectius de la jornada són establir contacte amb l'esport de l'equitació i experimentar les sensacions que aporta muntar a cavall. El programa d'activitats de la jornada d'equitació adaptada s'iniciarà amb la presentació del personal i de les normes de seguretat. A continuació es prepararan els cavalls i després els membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua gaudiran d'una classe pràctica d'equitació on tothom podrà muntar. Després dinaran i l'activitat es completarà amb una activitat plàstica. Com a cloenda visitaran les instal·lacions de l'Hípica, on també se'ls explicarà els hàbits i els comportaments del cavall. El grup perpetuenc anirà acompanyat per mares i per un tècnic del Patronat d'Esports. La jornada d'equitació adaptada s'emmarca en el programa esportiu per a persones amb discapacitats de la Diputació de Barcelona, al qual està adherit el Patronat d'Esports. Aquesta serà la tercera vegada que membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua de Mogoda participaran en aquesta activitat típica. Aquest programa de la Diputació de Barcelona es fonamenta en els beneficis a nivell físic, psíquic i social que aporta practicar esports recreatius en el medi natural. Aquests beneficis es veuen incrementats amb la interacció dels animals, com és el cas d'aquesta activitat típica adaptada. I això és tot des de Santa Perpètua, Xavi. Salutacions i fins la temporada vinent. Bones vacances. Bones vacances, Estrella. Que ho passis bé. M'agradaria saber on vas de vacances. Bé, ja ens trucarem. Anem ràpidament amb l'última de les cròniques de Ràdio Trinitat Nova, Ràdio TNT. La responsable directora d'aquesta emissora es diu Marta Mancebo. Hola, Xavi. Aquesta setmana a la Trinitat Nova comencen els preparatius per celebrar les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, que donen la benvinguda a l'estiu i són motiu de diversió per petits i grans. I per gaudir d'aquestes festes, protegint la nostra salut de lesions i intoxicacions, és important que seguim alguns consells. El CAP Xafarines, Centre de Salut del Barri, es suma un any més a la campanya de prevenció del Departament de Salut de la Generalitat. Revetlles amb salut i precaució és el títol que dona nom a aquesta iniciativa, que proposa tot un seguit d'actuacions i un dispositiu especial durant aquests dies. Monitoritzar les urgències hospitalàries durant la revetlla de Sant Joan, participar en les convocatòries davant els mitjans de comunicació i, el més important, l'elaboració d'un material específic d'educació sanitària i distribució als principals centres de salut i escoles del barri. Tríptics amb consells en relació a fogueres, pirotècnia, conducció de vehicles o conservació de coques farcides. Respectar les recomanacions de seguretat dels coets per una manipulació adequada, utilitzar exclusivament productes adequats a la nostra edat, programar els nostres desplaçaments aprofitant els transports públics per evitar conduir si hem begut o conservar les coques farcides en fred són alguns dels consells que poden fer que diguem la benvinguda a l'estiu saludablement. Això és tot, Xavi, des de Ràdio TNT, que tingueu unes bones revetlles. Fins la setmana vinent. Això és Espai Vital. La veritat és que espero tenir-les. Tu faràs revetlla, Teresa? Doncs pues algo farem. Alguna cosa, no? Allà farà el pati, doncs... Pues... Ah, home, allà tens lloc. Sí, però n'hi haurà una que ja no hi serà. No? El meu fill té el nen petitó, no volen venir perquè els petardos, pobret, no s'espanten. Li fan por, doncs pues no tireu petardos. No tirem petardos nosaltres, però escolta, per tot arreu tiren... Tiren petardos, sí. Ja vindrà el dia de Sant Joan i ja ens ha dit... Papa, mama, prepareu canelons. Doncs pues així haurem de preparar els canelons. Molt bé. Aquests fills... Per la revetlla, un consell. Teresa, què podem fer per la revetlla ràpidament? Pues una bona coca, sí, senyora. Pan tomàquet, embotits, que ara n'hi han de molt bons. Sí, canelons. No, això canelons no. El dia de Sant Joan. A la nit de la revetlla, canelons no. Pan tomàquet, una bona amanida... Iau. I embotit d'aquest bo i feu una coca, sobretot la coca amb micel·la. La coca de Sant Joan. De Sant Joan, la sí. Coca de Sant Joan. Doncs molt bé, hem arribat a un punt en què hem de parlar d'hospitals. I vostès diran, d'hospitals, tants en tenim? Doncs sí, sí que en tenim. Però n'hi ha un que és comarcal, que es diu Ernest Lluch, i que bé han tingut les seves reivindicacions i per això... La Sílvia Díaz, de Montcada, ha fet una entrevista molt i molt interessant que l'heu d'escoltar molt atentament. La construcció de l'Hospital Comarcal ja es pot considerar una reivindicació en tota regla, sobretot perquè des de l'anunci de la seva creació a l'actualitat han passat 4 anys. A nivell de tràmits sí que sembla que ha funcionat la maquinària, però el cert és que sobre el terreny no s'ha mogut cap pedra. Recordem que el centre sanitari, que rebrà el nom d'Ernest Lluch, s'ha de construir als terrenys de l'antiga fàbrica de Redosa, entre els termes municipals de Ripollet, Cerdanyola i Montcada, tot i que també donarà servei a Barberà. En aquests moments, els ajuntaments implicats han avançat a la Generalitat diners per fer possible el concurs d'idees previ al projecte projecte executiu i ja s'està enllestint la definició urbanística de l'àmbit on es construirà l'hospital. Exigint la construcció urgent d'aquest servei s'han pronunciat moltes veus i una d'elles és la de la coordinadora de la Salut Pública de Ripollet, Cerdanyola i Montcada. Aquest col·lectiu ha protagonitzat diversos actes de protesta per exigir la construcció del centre i l'últim va tenir lloc el 31 de maig. Avui volem conèixer a fons aquesta coordinadora i comptem amb una de les seves integrants a l'altra banda del fil telefònic. Imma Prat, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Imma, primer de tot, com valoreu el resultat d'aquest acte, aquesta manifestació que vau fer el dia 31? Mira, nosaltres el valorem positivament perquè, bueno, en principi som un grupet de persones que ja has explicat tu, que estem treballant fa temps sobre aquest tema, entre altres, perquè el fonamental és la defensa de la sanitat pública de qualitat, però, clar, una de les coses és la manca de serveis en aquesta zona i l'hospital és primordial. Llavors, doncs, nosaltres fa temps que ho anem seguint i pensàvem fer un acte així, amb representació dels quatre pobles, però no esperàvem, la veritat, tanta gent, déu-n'hi-do els que vam ser, i això ens ha donat una miqueta d'ànims perquè veiem que la gent té moltes ganes d'apretar sobre aquest tema. Considereu que hi ha implicació ciutadana? A veure, o sigui, la gent, o sigui, totes les persones, quan anem al metge, sempre, doncs, si, per exemple, ens envien al taulí i ens quedem al passadís i veiem que no ens atenen, llavors allà és quan ens agafa una miqueta la mala, o sigui, ens posem una mica nerviosos en el sentit de dir, oi, que malament està el servei. El que passa que, com que és un acte que fem individual, després costa molt de concretar amb una reivindicació. I la veritat és que la ciutadania està molt emprenyada, per dir-ho així, però a l'hora de poder respondre és una mica difícil. I en canvi nosaltres ara pensem que el fet de que hem sortit al carrer repartint unes fulles, això ens ha donat una mostra de que la gent realment estava en una situació bastant límit. La veritat és que, de fet, el col·lapse de la sanitat, el que és a la comarca, és un tema que no és novetat per ningú. No, de tota manera, la coordinadora de sanitat, treballeu en municipis que som Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, que són molt pròxims, però les realitats de vegades són molt diferents, sobretot per nosaltres aquí a Montcada, perquè la referència, per exemple, és la Vall d'Hebron, no és el Taulí, que potser, no sé si a Montcada aquest missatge està calant de la mateixa manera que a Ripollet o Cerdanyola, que potser lideren més aquesta coordinadora, no? Aquesta és una de les qüestions, perquè clar, a Montcada, clar, aquest hospital, ells de moment van a això que dius tu, van a la Vall d'Hebron. Que no vol dir que la Vall d'Hebron no estigui col·lapsada, eh? Clar, i això també és un tema que estem tractant nosaltres, perquè, clar, nosaltres aquest hospital pensem que descongestionarà tant el Taulí com a la Vall d'Hebron, que també això fa falta, no? I llavors tenir un hospital aquí a la zona, que serà un hospital com un hospital de referència important, no serà que ens facin un consultori, no, ens fan un hospital, bé, almenys les previsions és que serà un hospital comarcal amb tot el, o sigui, amb tots els equipaments, tots els serveis. Llavors jo penso que la gent de Montcada en aquest sentit li manca informació, perquè, clar, una miqueta es pensen que van a menys, no? Van a perdre. I nosaltres pensem que no, que el que hem de defensar és un hospital que ens garanteixi tots els serveis. I llavors, clar, aquest treball a Montcada, ara s'ha incorporat també hi ha bastanta gent de Montcada en la coordinadora i penso que és un treball que ens manca fer, no? Qui integreu? Quines persones formeu part d'aquest grup? Mira, és que nosaltres ja fa molt temps, un grup de persones tant de Ripollet com de Cerdanyola, de Sabadell, feia molt temps ja que ens vèiem amb una coordinadora a Sabadell, ja et parlo des del començaments, de finals poder del 99, fa molt temps, i ens anàvem veient una miqueta les mancances que hi havia a la zona, fa molt temps que estem darrere, doncs, d'aconseguir unes millors reivindicacions a molt més ampli nivell, no només l'hospital, sinó doncs, com estan els metges, les ràtios de metge per malalt, que són molt altes en aquesta zona, la manca de llits, fa molt temps que estem fent aquest seguiment. I llavors, també a més estem formant part d'una coordinadora per la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de Catalunya, que doncs, ja també fa bastant temps que estem treballant, no? I arrel d'això doncs, hem anat fent una coordinadora d'aquests pobles d'aquí la zona, no? Que ara en aquest moment, doncs, per aquest tema de l'hospital, doncs, està també Montcada i Barberà, Ripollet i Cerdanyola. Les darreres informacions també que han sortit sobre les vostres iniciatives doncs deien que algun dels arguments que vosaltres doneu pel retard és el tema que l'hospital va a una zona que també s'ha d'urbanitzar i que hi ha altres equipaments. Quines causes considereu vosaltres que estan provocant aquest retard? Mira, nosaltres pensem que això de, o sigui, quan, aquest terreny sempre ha sigut conflictiu. Ja el febrer, finals de gener, febrer del 2004, es van presentar en el ple, tant en el ple de Cerdanyola com en el ple de Ripollet, des de la coordinadora, una proposta d'uns terrenys que semblava, a nosaltres ens semblava que serien importants per fer l'hospital, que anaven bé, que estaven ben comunicats. I de seguida va sortir doncs una protesta molt irada, molt cabreig, doncs, tant per part de l'Ajuntament de Ripollet com el de Cerdanyola com el de Montcada. Per què? Perquè llavors ja es van oferir aquests terrenys, que són els terrenys que estem parlant ara, que en diem els terrenys de Redossa. Clar, què passa? Aquest projecte de l'hospital anava acompanyat d'un gran projecte urbanístic que es volen fer un munt de cases, no? És un projecte bastant ampli d'urbanitzar tota aquesta zona. Què passa? Que sempre se'ns ha dit que això no retrasaria l'altre. Nosaltres això des d'un bon principi ja ens feia por, perquè és clar, una cosa és fer l'ús d'un hospital a un terreny i recalificar-lo, i l'altra cosa és tot un projecte urbanístic, i cada vegada estem més convençuts que és això el que fa que no s'hagin pogut entregar a hores d'ara encara els terrenys. Quines esperances teniu en que tot això s'acceleri o que les vostres reivindicacions siguin escoltades? Nosaltres pensem seguir lluitant perquè s'acceleri. Pensem que és una necessitat vital. Pensa que cada dia doncs tenim queixes doncs de gent que, clar, que l'hospital, doncs, que llistes d'espera, gent que ha hagut d'estar als passadissos. Ahir mateix que vam fer reunió, doncs es van presentar diverses persones parlant doncs de dèficits que estan tenint en aquests dies, no? I clar, la gent està molt sensibilitzada, és un problema molt molt important a resoldre, i pensem que els polítics no s'estan posant les piles, perquè pensem que això és una prioritat. Les vivendes, nosaltres no pensem que no poden retrasar una cosa que és una necessitat vital per la zona. L'hospital que hi ha projectat, considereu que és el que necessita una població de 200.000 persones, que és les previsions que hi haurà entre les quatre localitats? A veure, nosaltres pensem que el model, o sigui, els serveis que prestarà l'hospital seran com els que tenim de referència, comarcals, que en diem comarcals, que tampoc seria exacte, o sigui, seria com doncs el que seria el Taulí. El que se'ns ha presentat és això. Evidentment, una vegada ja solucionat el tema dels terrenys, pensem que el que sí que volem fer és el seguiment d'això, i per nosaltres el que és més important és la gestió. A veure, pensem que hem de defensar un model de gestió pública i un hospital de qualitat, i aquí és on tots les dinàmiques que estan a l'entorn de la sanitat ens fan més por, més que els terrenys, que hi ha molt de tendència cap a la privatització. Nosaltres pensem que no és el mateix una gestió pública que una gestió privada, evidentment, i pensem que això serà el nostre cavall, o sigui, el que haurem de fer per seguir lluitar després d'aconseguir els terrenys. L'opció proposada és el Consorci per Taulí. Clar, és que, a veure, tot això és una mica complexa per parlar-ho ara així, perquè penso que, clar, la gestió del Taulí, per nosaltres, els usuaris, el dia a dia, doncs, com que no paguem, doncs és, no? És una gestió pública, ho entenem com a públic. Però, clar, els consorcis hi ha interessos privats, i llavors tot això canvia doncs tant a nivell de contractació de personal com de pressió assistencial. El model no és el model públic de gestió que es pot controlar des de lo públic, no? És una mica diferent. I clar, nosaltres, i després a Madrid, no sé si esteu al cas, però a Madrid estan començant, el model que està impulsant el PP és un model de privatització dels hospitals, cada dia n'estan privatitzant més. Llavors aquest model que ja s'ha experimentat a Anglaterra i que ha tingut un fracàs, Anglaterra ja està de tornada en aquest model, no? I nosaltres aquí a Catalunya i a Espanya hi havia un model sanitari molt exemplar, i això es perdrà, i no ens en donarem compte perquè està fet d'una manera que l'usuari el dia a dia això no se'n dona compte perquè va allà i no paga, però exactament el tipus de contractació que hi ha amb el taulí i com els diners de la públic van a la privada, la gent no percep, no? Des de la coordinadora, com continuareu reivindicant la construcció de l'hospital? Perquè hem de recordar que no només heu protagonitzat actes de protest, dels atacs que es veuen al carrer, sinó també us heu reunit amb autoritats sanitàries. Sí, sí, nosaltres portem entrevistes, ja et dic, amb tota la gent del Servei Català de la Salut, amb el doctor Manté, quan era el director general. Fa molt temps que estem reunint-nos, però per això una miqueta també pensem que l'únic que mou aquestes coses és la pressió al carrer. És una pena, però és que és així, perquè la gent ens hem d'implicar. Si pensem que ens ho arreglaran, difícil. I llavors per això pensem que ara, per més que ens donen dates i això, una miqueta, saps, ja no te les creus, perquè dius, bueno, sí, perquè ens hem de creure d'això, no? I pensem que, clar, un dia o altre arribarà a l'hospital, però és que no és un dia o altre, convé que s'acceleri el procés, no? Tornant al principi, quan parlàvem dels objectius de la vostra coordinadora, doncs no són diferents a aquest govern territorial de salut, que ara se'n parla i que ja s'han donat les primeres passes. Sí. I bé, el que no sé si s'ha plantejat l'opció que hi hagi participació de la ciutadania o si vosaltres en voldríeu. Bueno, és que aquest tema dels governs territorials també és una cosa que va en la mateixa línia que et deia de la privatització. A veure, parla de descentralitzar per aproximar el govern, diguéssim, de la sanitat més a la gent, però això, en definitiva, el que dona entrada és a la privada, no? Aquests consells territorials, doncs, hi haurà presència important dels consorcis i vol dir que la gestió de l'Ajuntament pot ser que es doni en un centre privat, saps? I que la participació dels usuaris, almenys en el moment que nosaltres ho vam estudiar, perquè això ja es va signar l'any passat, doncs era una participació tan minsa i a més poc representativa, no? Em sembla recordar que era un representant de sindicats, bueno, era, i encara havia de tenir un perfil la persona que representés, no podia ser qualsevol veí. Era una participació molt minsa, molt minsa. D'acord. Doncs, Imma Prat, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs fins una altra. Fins una altra. Adéu. Adéu. Estàs escoltant Espai Vital. Es podrien evitar 1.000 morts per infant cada any millorant la coordinació i el transport sanitari. Senyors, moment del cercador. Cercador, bon dia. Bon dia. Cada any, unes 12.000 persones pateixen un infart agut de miocardi a Catalunya, 5.000 de les quals moren. Es calcula que el 20% d'aquestes morts, unes 1.000, es podrien evitar simplement amb una més rapidesa i una millor coordinació entre el transport sanitari i els hospitals. És una de les conclusions del 20 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, que es va celebrar la setmana passada a Barcelona amb la participació de 350 cardiòlegs. 300, no, 350 cardiòlegs. Eren homes. I dones. Molt bé, segon titular del dia pel cercador. S'aprova el projecte de llei de salut pública de Catalunya. El sistema públic de salut català tractarà les persones abans que estiguin malaltes. És l'objectiu bàsic del projecte de llei de salut pública de Catalunya, que ha aprovat el govern català, i que inclou el catàleg de prestacions i serveis que s'aplicaran per prevenir les malalties i promocionar la salut. Alguns d'aquests serveis són programes per deixar de fumar, per potenciar l'alimentació saludable i l'exercici físic o els entorns saludables. La consellera de Salut, Marina Geli, s'ha mostrat molt satisfeta amb aquesta normativa i ha recordat que cada euro invertit en aquest tipus d'accions és 50 vegades més productiu que l'assistència sanitària a la malaltia. La llei es podria aprovar definitivament a finals d'aquest any o l'any vinent. Què és això? La clínica dels horrors a Itàlia. Molt bé, un titular molt especial per una notícia també molt especial. Xiquitín, de què va això? Doncs ara ho veuràs. Així han definit els mitjans italians la clínica italiana Santa Rita. La policia fiscal del país ha detingut a 13 metges i el propietari de l'empresa acusats de frau contra la sanitat pública i alguns casos d'homicidi voluntari amb agreujant. La clínica alterava els historials dels seus pacients i els operava innecessàriament per cobrar més diners i rebre més subvencions. Dels 14 detinguts, dos ja estan a la presó i la resta estan sota arrest domiciliari. Entre ells hi ha el metge i l'exdirector de la clínica de Milà Santa Rita i el propietari de l'estructura sanitària. Segons els investigadors a la clínica, que estaven subvencionada per la Seguretat Social, es falsificaven els historials dels pacients per augmentar el reembossament. Efectivament. Estatals, que en els últims dos anys haurien arribat als 2,5 milions d'euros. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. L'Associació Espanyola contra el Càncer, Junta Local de Ripollet, organitza una conferència informativa a càrrec del doctor Agustí Toll sobre els efectes del sol sobre la pell. Això quin dia es fa? El dia 30 de juny, que no sé en quin dia cau, el 30 de juny. Bé, en dilluns. En dilluns, oi? Pot ser, sí. El proper dilluns, 30 de juny, a les 6 de la tarda, al Casal Cultural, aquí a la Rambla mateix Sant Jordi. Doncs molt bé, sintonia cuina amb la Teresa Diviu, que ja ens ha dit que hem de fer coca de Sant Joan i embotit i pa amb tomàquet per passar bé la nit. La revetlla. I mistela. I mistela. Amanida. Amanida? Sí, no, esclar. No et vaig a menjar pa amb tomàquet, anem a amanida. Ah, val, vinga, sí, amanida. Sí, pels que hagin de fer règim, doncs... Pues... Ja m'estàs mirant, Teresa? Jo t'estic mirant. Molt bé, Teresa, és bueno, l'últim. L'últim. L'últim de la temporada. Sí, sí, vaig dir que et donaria un postre exquisit. Exquisit. Jo no puc menjar, però el que pugui menjar, doncs pues, que s'ho mengi. I com ho saps que és exquisit? Home, pinya, maduixa i xocolata desfeta al forn, allò, al microones i tot sucat allà dintre un palillo. Collons, quina salivera, ja. Ah. Oh, i tant. A mi no tant. Em diguis que no. No, bo. Com es diu això? Sembla que deixaré la dieta. Com es diu això? No sé com es diu. Allò ho he llegit en un llibre. Ahà. I posa també una copa de conyac a la xocolata per desfer-la, la conyac jo ja no li poso. Li fiquem un nom. Postre exquisit. Això. De la Teresa Diviu. Això mateix. Som ingredients. Mira, la pinya, posa pinya natural, però com que jo no la puc pelar, em va més bé obrir una llauna. D'almíbar. D'almíbar. Sí. Després agafeu 300 grams o mig quilo de fresons i el dia abans els poseu amb dues cullerades de sucre i mig gotet de... allò, mitja llimona. Allà macerant-se, que l'endemà ja tindreu els fresons a punt, farà suquet i tot. Molt bé. Mitja taula de xocolata d'aquella negra... De pedra, d'aquella forta, no? Negra de fondre. De fondre, molt bé. La poseu, doncs pues mira, mitja rajola amb una tassa o un bol a dintre el microones i se us desfarà. Mm-hmm. Comencem. Tallem, agafeu una rotllana de pinya i la feu pues, en tres trossos. La sobrant la feu a trossets petitons. Mm-hmm. Agafeu un fresó. Amb un palillo punxeu el fresó i la pinya. Ah, com si fos una broqueta. Com, sí. I unteu en xocolata. Mm. I això, pues, ja ho deixeu en el plat. Ai, que em sembla que ja sé com es diu això. No sé com es diu. Fondí de xocolata amb fruita. Això mateix. Ah, que sí, Fran, tècnic. Eh que sí? No sé. No, si jo m'ho pots dir, sí, pots parlar. Sí, sí, a tu se't permet. Ah, vale, vale. És fondí, em sembla, això. Segurament, mira, fondí. Ah, doncs ja està. Ja està. Postre especial de la Teresa, fondí de xocolata amb fruita. Això mateix. Molt bé, marxem. Doncs pues cap a casa. Marxem. Que passeu tots dos un bon estiu, a vostès que ens escolten, perdó, tots tres. Que el Fran no li havia dit. Tres, desitgem que tothom tingui un bon estiu. Que s'ho passin molt bé. I que tornin per l'octubre cap aquí. Molt bé, i que el Sant Joan balleu molt i disfruteu molt. Des d'aquí ja comencem. Fins l'octubre. Adéu-siau. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, vueles a limpia rosa temprana. A ver, dejada fresca del río, son mil palomas tus caseríos. Guadalajara, Guadalajara, vueles a pura tierra mojada. Ay, ay, ay, ay. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Conservas agua del pozo y en tus mujeres lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.